myśli. Bo Żabko Branie tu w super cenie dobieranie. Dobierz serek naturalny Piątnica lub parówki z szynki tarczyński za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 maja, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pamięć o zdobywcach Monte Cassino uczcili przedstawiciele władz państwowych i wojska. 6 osób zginęło w zamachu na turystów w Afganistanie. Wśród ofiar jest 3 Hiszpanów. Dziś noc muzeów, za chwilę relacja naszej reporterki. Pamięć o bohaterach bitwy pod Monte Cassino uczcili w Krakowie przedstawiciele władz państwowych i wojska. Premier Donald Tusk wraz z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oddali hołd żołnierzom, którzy 80 lat temu zdobyli wzgórze 593. Uroczystości odbyły się na rynku głównym. Dla uczczenia 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino oraz ustanowienia święta 2. Korpusu Polskiego Dowództwa Komponentu Lądowego flagę państwową podnieść! Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów. Spotykamy się dzisiaj tu na krakowskim rynku, aby czcić pamięć bohaterów bitwy pod Monte Cassino. Nasze myśli biegną w tej chwili do nich, do weteranów. Chwała wam. Będziecie zawsze w naszej pamięci, w naszych sercach przykładem polskiego bohaterstwa, niezłomności i odwagi. Uroczystość połączona była z ustanowieniem święta 2. Korpusu Polskiego. 6 osób zginęło z rąk napastnika, który strzelał do turystów w Bamianie, ośrodku turystycznym w środkowym Afganistanie. Wśród ofiar jest 3 obywateli Hiszpanii. Według świadków do zamachu doszło krótko po przybyciu grupy turystów z Kabulu. Mężczyzna zaatakował ich, gdy robili zakupy na bazarze. Według afgańskiego MSW w strzelaninie zginęli też 3 obywatele tego kraju. Rannych jest 8 osób, 4 z nich to obywatele państw europejskich. Jak dotąd żadna z organizacji nie przyznała się do zamachu. Ulewne deszcze spowodowały powódź w belgijskich prowincjach Liège i Limburgii. Są zniszczenia, ale nie ma informacji o ofiarach czy rannych osobach. Strażacy interweniowali kilkaset razy, odbierając wezwania o pomoc w ewakuacji i pompowaniu wody. Usuwanie skutków powodzi potrwa jeszcze długo. W wielu miejscowościach wciąż nie ma prądu. Dziennikarze telewizji WRT odwiedzili miasta zarówno w Limburgii na wschodzie Belgii, jak i Liège w północno-wschodniej części kraju. Mieszkańcy opowiadali, że opady były tak intensywne, że wiele ulic bardzo szybko zamieniło się w rzeki i na ewakuację było już za późno, więc musieli się chronić na wyższych piętrach. Wszystkie meble zniszczone, zrujnowane, sprzęty w kuchni zalane i zepsute. Według belgijskich mediów powódź w niektórych miejscowościach spowodowała jeszcze większe straty niż ta z 2021 roku, ale wtedy żywioł nawiedził większą część kraju, wschodnią i południową, i była to najtragiczniejsza w skutkach powódź w historii Belgii, w której zginęło ponad 30 osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzadko prezentowane eksponaty, specjalne koncerty i pokazy to atrakcje przygotowane dla zwiedzających na tegoroczną Noc Muzeów. Przenosimy się na krakowskie przedmieście w Warszawie, gdzie jest nasza reporterka Dorota Piotrowska. Doroto, czy te atrakcje są już dostępne dla zwiedzających? Większość muzeów i instytucji kulturalnych otwiera albo już otworzyło swoje drzwi dla zwiedzających. Placówki będzie można oglądać co najmniej do północy, a w niektórych miejscach, jak mówią, do ostatniego zwiedzającego. I to zupełnie za darmo. W samej stolicy otwartych będzie około 320 instytucji. Warszawiacy i przyjezdni przyznają, że wybór jest ogromny. No, gdzie nas nogi poniosą? Miasto oferuje tyle atrakcji, że można się wybrać w zasadzie wszędzie. Tyle instytucji i kulturalnych, i instytucji publicznych jest otwartych, że tych opcji jest bardzo dużo. Ciekawą opcją może być Sejm. Przeglądamy, co można tutaj wybrać ciekawego. Jest to takie atrakcyjne wydarzenie, że w jednym dniu można dużo ciekawych miejsc zobaczyć, poznać różnych ciekawych ludzi też. Myślę, że przejdziemy właśnie tutaj krakowskim przedmieściem. Jeśli będą Państwo przy krakowskim przedmieściu, to zapraszamy na radiową Noc Muzeów od godziny 19 do Pałacu Staszica przy pomniku Kopernika. Do dyspozycji zwiedzających będzie dźwiękowy skarbiec publicznego nadawcy, mówi szef Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski. To są miliony dźwięków zgromadzonych przez Polskie Radio w ciągu 100 lat historii. Pierwsze dźwięki rzeczywiście sięgają lat 20. ubiegłego stulecia. Mamy kultowe, ikoniczne dźwięki marszałka Piłsudskiego, mamy uczestników wojny 20. roku z bolszewikami.

prawie 10 minut po godzinie 18. Kłaniamy się ponownie. Olga Szućko, Michał Kowarski i tę godzinę również zaczniemy od Talking Heads, ale będzie inaczej, będzie ciekawie, ponieważ będzie to Talking Heads po hiszpańsku. Proszę bardzo. ¿Qué decís de esa vez? ¿Qué dabas vueltas? Revolcándote, lo habrás pasado bien. Caminando, pensando en un momento, mejor que creas en todo esto también. Deja tu arma, esta parte simple, trata de pensar qué cosas hay más allá. Dios ayuda, ayuda a enloquecer los escurridizos, ayudan a entender qué le pasa a esta. Lo puedo ver, lo vas a ver, estallando de luz altura. Desde su mente hasta sus pies, juega otra vez. Rueda de nuevo hasta caer. Me acuerdo la vez que bajo el agua abrí un camino y el agua empezó a correr. Ten calma, no te vuelvas loco. Se van a ir y no van a volver. Siete veces cinco eran seres vivos, van a renacer, los vas a poder ver. Recayendo, ahora cómo estás, los escurridizos te muestran la verdad. ¿Qué le pasa a esta? De su mente hasta sus pies, juega otra vez. Está bien, lo puedes ver, pero no vas a ver. Vamos a comenzar, comenzar a mover. Rueda de nuevo hasta caer. Está bien, lo vas a ver, lo puedo ver, siento la fe, Dios no lo vas a ver, estallando de luz, está bien, siento la fe, lo vas a ver, desde su mente hasta sus pies, juega otra vez. Vamos a comenzar, está bien, comenzar a mover. raz kolejny sięgamy do płyty Everyone's Getting Involved, która ukazała się wczoraj. Jest to kompilacja różnych interpretacji utworów Talking Heads. Bardzo serdecznie polecam pochylić się nad tą płytą. I ten konkretny zespół, który odgrywa utwór Slippery People, El Mato de un Policia Motorizado, jest z Argentyny i myślę, że to jest bardzo dobra baza, o tak, do tego, co nas czeka teraz. Bądź ze mną tu, choć przez chwilę. Twoja twarz jak popiół, starty ślad. Bladne oczy jak dwa księżyce. Nie wiesz skąd, nie znasz. Jeśli ktoś z Państwa słuchał popołudniówki w soboty, który prowadzi Kuba Ambrożewski, to prawdopodobnie Państwo kojarzą ten utwór, który przed chwilą nam wybrzmiał. Jest to zespół Jantar w singlu Pył, który zapowiada ich debiutancką płytę, która ukazuje się w najbliższy piątek. Ale tak się przyjemnie składa, że Kuba Ziołek, czyli lider zespołu Jantar, wczoraj wraz z Maciem Morettim odwiedził Jacka Hawruluka po godzinie 22, żeby porozmawiać na temat tej płyty, tego, czego możemy się po niej spodziewać, no i oczywiście też, żeby pograć troszeczkę muzyki, która na tej płycie się znajdzie. Trzeba przyznać, że inspiracje Ameryką Południową są bardzo, bardzo wyczuwalne. No i w tym konkretnym utworze Macio Moretti dogrywał wibrofon, bongosy i jeszcze kilka innych instrumentów, także myślę, że w tym momencie możemy po prostu dać panom pograć. Nasze plaże, zespół Jantar. Thank you. Kuba Ziołek i Macio Moretti, zespół Jantar w utworze Nasze Plaże. Ich debiutancka płyta ukazuje się w piątek. Także myślę, że wielu z nas w redakcji muzycznej czeka z niecierpliwością na tę płytę. Słychać w niej inspirację muzyką południowo-amerykańską i myślę, że w tych klimatach możemy zostać za sprawą oczywiście Macia Morettiego i zespołu Mitch & Mitch. Esperando Danilo, Mitch & Mitch, Macio Moretti, 2017 rok i płyta Visitantes Nordestinos, która została nagrana w Brazylii. I to bardzo słychać, bardzo słychać. Ale teraz z 2017 roku przejdziemy do czasów współczesnych, upraszczając. 10 maja. 10 maja ukazała się debiutancka płyta Bartka Zjawy. Jesteś niebem. I z tej płyty zagramy teraz Miasto to burza. Zazwyczaj mnie budzić, bo miasto to burza. Nie mogę tu ustać, nie mogę się ruszać. Zła, jak najbardziej potrafię, lecz trochę się łamię. Lokalna w snach. Tak łatwo im powracać, dzieciom wmawiać, że tak ma być tutaj. Nie mogę tu ustać, nie mogę się ruszać. Skład, że wiesz, gdzie jest. tamtej, że byłeś tu pierwszy. Miasto to burza, nie mogę tu ustać, nie mogę się ruszać, zapadam się w butach. Miasto to burza, nie mogę tu ustać, nie mogę się ruszać, zapadam się w butach. Miasto to burza. Bartek Zjawa. Człowiek, który wydał piękną płytę 10 maja. Jesteś niebem i to kolejny powód, żeby pojechać na festiwal Great September. Ale trochę mnie wybija z rytmu ten fantastyczny utwór, który teraz nam gra w tle, czyli From Indian Lakes. Tak nazywa się zespół, który wydał 15 maja, w środę. Dość dziwny termin, ale wydali w środę nową płytę Head Void i mogę spokojnie powiedzieć, że to jest płyta mojego tygodnia. Tego tygodnia. Moja płyta tego tygodnia. Yeah. shoegaze'owo-postpunkowe pomieszanie z poplątaniem From Indian Lakes, album Head Void. Bardzo serdecznie polecam pochylić się nad tym konkretnym wydawnictwem. Tymczasem otwieramy sekcję zespołów postpunkowych, które nie są znane, ale mam nadzieję, że jeszcze nie są znane. Pierwszy przystanek Leeds, zespół The 113 z najnowszym singlem Inside, który ukazał się wczoraj. Nurtured a faded skin through the back door of the hotel lobby. Jacket pulled over the skull to serve as a blindfold to the soul. He was thrown onto the back seat and urged himself to handle shit properly. Side, the 113. Choć można to spolszczyć i powiedzieć ci 113. Myślę, że tak będzie prościej to odnaleźć. Pisze się oczywiście z liczbą. Panowie zaczynają dopiero raczkować. Wydali kilka singli, na razie jeszcze nie planują płyty, ale nabierają tempa, już zaczynają wyjeżdżać poza Wielką Brytanię, żeby grać koncerty. Myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk. No i liczę na to, że za niedługo będą wielkim zespołem. Podobnie jak następny zespół. Ten utwór już ma kilka tygodni, ale jest naprawdę świetny. Australijczycy. Zespół Dust w utworze Trust You See. Też nie zapowiadają żadnej konkretnej płyty, a szkoda, bo naprawdę świetnie grają. Naprawdę świetnie grają. Trust You See, zespół Dust. Panowie wydali wcześniej płytę w 2023 roku, etc., etc., ale trwa raptem 20 parę minut i nie jest to tak dojrzałe nagranie jak to konkretne. I mam nadzieję, że zapowiada następne piękne rzeczy. Tymczasem przechodzimy do 2023 roku, tym bardziej maja 2023 roku, w którym zespół Czok wydał swoją pierwszą epkę Conditions. I od tamtej pory nie mogę się od niej uwolnić. Przez cały czas jej słucham. Znaczy, może nie przez cały czas, ale powiedzmy, że raz na 2-3 dni na pewno ten utwór się pojawia na mojej playliście. No i cóż, jest to zachwyt kredą pisany. Dziękujemy bardzo. Olga Szućko, Michał Kowarski, po godzinie 19 Baszka Marcinik i Scena Teatralna Trójki. Miłego słuchania. Sick and tired from before, but I'll meet you there. I don't feel the love of disconnection kicking in, the scent of salt upon my skin. I can taste it. Saying what's it all for? Cry hard and get no answer. Can't make sense of it all. Can I really do this on myself? The scent of salt clings to my skin. I can taste it. I can taste it. Yet despite it all. You don't know.